Iarna învelește al soarelui foc, fulgi de zăpadă încep al lor joc spre pământ, fredonând din armonia unui cânt. Despre Ieslea cel găstuise pe acel centaină s-a întrupat, mii de îngeri cerul acoperise și cântau osana neîncetat. S-a născut cel fără de început, Ieslea rece luminat. Bucuroși ne unim cu toți să-i cântăm. Bucuroși ne unim cu toți să-i cântăm.